राजा विक्रमादित्य ने कहा, जिस विद्वान गुरु के पुत्र ज्योतिषी ब्राह्मण ने कन्या का यह पता बताया कि वह राक्षस द्वारा चुरा कर विंध्य पर्वत पर पहुंचाई गई है, वह ब्राह्मण कन्या के लिए पितृतुल्य है, और जिस दूसरे ब्राह्मण बुद्धि कोविंद ने अपने मंत्र बल द्वारा उत्पन्न विमान से महादेवी नाम की कन्या को यहाँ पहुँचाया, वह भाई के समान है। किंतु जिस वामन नामक ब्राह्मण युवक ने शब्द वेदी बाण से राक्षस के साथ युद्ध कर उसे मार गिराया, वही वीर ब्राह्मण इस कन्या को प्राप्त करने का योग्य अधिकारी है। समान वर्ण में विवाह संबंध का औचित्य, त्रिलोक सुंदरी की कथा। वैताल पुनः बोला, राजन अब मैं एक दूसरी कथा सुनाता हूँ। चंपापुरी भागलपुर नाम की एक प्रसिद्ध नगरी थी। वहाँ चंपकेश नामक एक बलवान और धनुर्धारी राजा रहता था। उसकी रानी का नाम था सुलोचना। उसके त्रिलोक सुंदरी नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसका मुख चंद्रमा के समान, भुहे धनुष की प्रत्यंचा के समान, नेत्र मृग के समान तथा शब्द कोकिल के समान थे। राजन उस बाला से देवता भी विवाह करना चाहते थे, अन्य मनुष्यों की तो बात ही क्या। उसके स्वयंवर में लोक विश्रित सभी राजा तथा देवराज इंद्र, वरुण, कुबेर, धर्मराज और यम आदि देवता भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए। उनमें से इंद्रदत्त ने कन्या के पिता राजा चंपक से कहा, राजन मैं सभी शास्त्रों में कुशल हूँ, रूपवान एवं मनोरम हूँ, अतः आप अपनी पुत्री को मुझे समर्पित कर दें। दूसरे धर्मदत्त ने कहा, राजन मैं धनुर्विद्या में कुशल एवं मनोरम हूँ, आप अपनी कन्या मुझे समर्पित करें। तीसरे ने कहा, राजन मेरा नाम धनपाल है, मैं सभी प्राणियों की भाषा जानता हूँ, मैं गुणवान और रूपवान भी हूँ, आप अपनी कन्या मुझे सौंप दें। चौथे ने कहा, राजन मैं सर्व कला विशारद हूँ, प्रतिदिन अपने उद्योग से 5 रत्न प्राप्त करता हूँ। उनमें से पुण्य के लिए प्रथम रत्न, होम के लिए द्वितीय रत्न, आत्मा के लिए तृतीय रत्न, पत्नी के लिए चतुर्थ रत्न तथा शेष अंतिम रत्न भोजन के लिए व्यय करता हूँ, अतः आप अपनी कन्या मुझ सर्व कला विशारद को प्रदान करें। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया कि अपनी कन्या मैं किसे दूं। वह कुछ निश्चय नहीं कर पाया। अंत में उसने सारी बातें कन्या को बताई और उससे पूछा कि तुम्हें इनमें से कौन सा वर अभिष्ट है, पर कन्या त्रिलोक सुंदरी ने लज्जावश कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वैताल ने पूछा, राजन अब आप बताइए कि उस कन्या के योग्य वर इनमें से कौन था। राजा बोला, रुद्र किंकर वह रूपवती कन्या त्रिलोक सुंदरी धर्मदत्त के योग्य है, क्योंकि इंद्रदत्त वेद आदि शास्त्रों का ज्ञाता है, अतः वर्ण से वह द्विज कहा जाएगा। भाषा जानने वाला तथा धन धान्य का विस्तार करने वाला धनपाल वणिक कहा जाएगा। तृतीय जो कलाविद है और रत्नों का व्यापार करता है वह शूद्र कहलाएगा। वैताल स्वर्ण के लिए ही कन्या योग्य होती है, अतः धनुर्वेद शास्त्रों में जो निपुण धर्मदत्त है वह वर्ण से क्षत्रिय कहलाएगा। इसलिए उस क्षत्रिय कन्या का विवाह धर्मदत्त के साथ ही किया जाना चाहिए। विषयी राजा राज्य के विनाश का कारण बनता है। राजा धर्म बल्लभ और मंत्री सत्य प्रकाश की कथा। वैताल ने पुनः राजा से कहा, राजन प्राचीन काल में रमणीय पुण्यपुर पूना नगर में धर्म बल्लभ नाम का एक राजा राज्य करता था। उसका मंत्री सत्य प्रकाश था। मंत्री की स्त्री का नाम था लक्ष्मी। एक बार राजा धर्म बल्लभ ने मंत्री से कहा, मुनीश्वर आनंद के कितने भेद हैं यह मुझे बताओ। उसने कहा, महाराज आनंद 4 प्रकार के हैं, ब्रह्माचर्य शर्म का आनंद, जो ब्रह्मानंद है वह श्रेष्ठ है। द्वितीय गृहस्थ आश्रम का विषयानंद मध्यम है। तीसरा वानप्रस्थ का धर्म आनंद सामान्य है। और संन्यास में जो शिवानंद की प्राप्ति है वह आनंद उत्तम है। राजन, इनमें गृहस्थ आश्रम का विषयानंद स्त्री प्रधान है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में स्त्री के बिना सुख नहीं मिलता। यह सुनकर राजा अपने अनुकूल धर्म परायण पत्नी प्राप्त करने के लिए अन्य देश में चला गया, किंतु उसे मनोनुकूल पत्नी नहीं प्राप्त हुई। तब उसने अपने मंत्री से कहा, मेरे अनुरूप कोई स्त्री ढूंढो। यह सुनकर मंत्री विभिन्न देशों में गया, पर जब कहीं भी उसे राजा के योग्य स्त्री नहीं मिली तो वह सिंधु देश में आकर समुद्र की ओर बढ़ा। सभी तीर्थों में श्रेष्ठ सिंधु को देखकर वह प्रसन्न हुआ। मंत्री सत्य प्रकाश ने समुद्र से इस प्रकार प्रार्थना करी, सभी रत्नों के आलय सिंधु देश के स्वामिन, आपको नमस्कार है। शरणागत वत्सल, मैं आपकी शरण में आया हूँ। गंगा आदि नदियों के स्वामी जलाधीश, आपको नमस्कार है, और मेरे राजा के लिए आप उत्तम स्त्री रत्न प्रदान करें। यदि ऐसा आप नहीं करेंगे तो मैं अपने प्राण यहीं त्याग दूंगा। नदीपति सागर यह स्तुति सुनकर प्रसन्न हो गए और उसे जल में विद्युर्म के पत्तों वाले महारूपी फल से समन्वित एक वृक्ष को दिखाया, जिसके ऊपर मनोरमा सुकुमारी एक सुंदरी कन्या स्थित थी। पर कुछ ही क्षणों में देखते ही देखते वह कन्या वृक्ष सहित पुनः जल में लीन हो गई। यह देखकर अतिशय आश्चर्यचकित होकर मंत्री सत्य प्रकाश पुनः राजा के पास लौट आया और उसने सारी बातें राजा को सुनाई। पुनः दोनों समुद्र के किनारे आए। राजा ने भी मंत्री के समान ही कन्या को वृक्ष पर बैठा देखा और राजा के देखते ही वह कन्या पूर्ववत जल में प्रविष्ट हो गई। और इस अद्भुत दृश्य को देखकर राजा भी समुद्र में प्रविष्ट हो गया तथा उसी कन्या के साथ पाताल में पहुंच गया और मंत्री वापस लौट आया। राजा ने कहा, वरान ने, मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ, गांधर्व विवाह से मुझे प्राप्त करो। उसने हंसकर कहा, नृप श्रेष्ठ, जब कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि आएगी तब मैं देवी मंदिर में आकर तुम्हें मिलूंगी। राजा लौट आया और पुनः कृष्ण चतुर्दशी के दिन हाथ में तलवार लेकर देवी के मंदिर में गया। वह कन्या राजा से पूर्व ही मंदिर में पहुंच चुकी थी। उसी समय बकवाहन नामक एक राक्षस ने आकर उस कन्या का स्पर्श किया। यह देखकर राजा क्रोधांत हो गया। उसने राक्षस का सर तलवार से काट दिया। पुनः उस कन्या से, भामिनी, तुम सत्य बताओ, यह कौन था और यहाँ कैसे आया? उसने कहा, राजन, मैं विद्याधर की कन्या हूँ, मेरा नाम मधुवती है। मैं पिताजी की प्रिय कन्या थी। एक बार मैं किसी समय वन में गई थी और भोजन के समय पिता माता के पास घर में नहीं पहुँच सकी थी। मेरे पिताजी ने ध्यान के द्वारा सारा वृतांत जान लिया। उन्होंने मुझे शाप दे दिया कि मधुवती, कृष्ण चतुर्दशी को तुमको राक्षस ग्रहण करेगा। जब मुझे शाप की बात मालूम हुई तब मैंने रोते हुए पिताजी से पूछा, देव, मेरी इस शाप से मुक्ति कब होगी? उन्होंने कहा, पुत्री, जब कृष्ण चतुर्दशी को कोई राजा तुम्हारा वरण करेगा तब तुम्हारे शाप की निवृत्ति हो जाएगी। मधुवती ने कहा, राजन, आपके अनुग्रह से आज मैं शाप से मुक्त हो गई। आपकी आज्ञा पाकर अब मैं अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। यह सुनकर राजा ने कहा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, इसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के घर ले चलूंगा। इसके बाद वह राजा की बात मानकर राजा के महल में आ गई और राजा से उसका विवाह हो गया।